بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم. هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. سورة المنافقون دا قرآن حکیم پر ترتیب عثمانی کی درشو تم سورت تے و پر نزول قرآن کی یو سل سلورم دے پس تا سورت حج ننازل شوے دا دی سورت دعوی دا زجر دا پار دا منافقان مخ کی سورت کی زجر و دا پار دا یہودو دلتا زجر دے دا پار دا منافقان. منافقان بظاہر مسلمانانو زکا ظاہری کارون دے اسلام باغی کول زیاد شہادت خبر و کلمہ باغی وے ان زنہ بے کول کارا مجالس دے مسلمانانو کے بناس جمعی تبرات لو جمعات تبرات لو بعض وقت کے بجہاد لم روان بچے و سڑے کلمہ وی پخلے باندے او دے اسلام دا ظاہری کارو نہ کی نزت پا ظاہر کی مسلمان وی لیش زکا مسلم وی اماغی تھا چی ظاہری احکام دا شریعت اغادا کی دا اقرار کی چی لا الہ الا اللہ او دا اقرار کئی چی قیامت حق تے قرآن حق تے پر اخلے بانی دزڑ نہ سوکھ نہ دی خبر چکل دزڑ او دخلی خبر ہے یوشی نو دا مومن دے یہ پزل کے مقیدہ ساتھی او پجب بانی پاغی بانی تکلم کئی منافق با پجب بانی زکوی چی مومنان بے دوکا کولو پیغمبر لبے دوکا ورکولا زمیندار و خبر عدالت لبے دو کور کولا زکہ چی کلمہ ہوئے نو تو پیو شپول کی رابن شوی پیو قلا کی رابن شوی ستا مال تا سکسنی شوی لے ستا کور تا سکسنی شوی لے ستا عزت پا محفوظی اگر کتا مومن نہیں لکہ دا منافقانو دا کافر نبترو او ظاہر کی مسلمانانو لہذا دا خکارا خبر را جہ ہر مسلمان دا مومن نشی جوڑے دی او ہر یو مومن دا مسلمان جوڑے دی شی لکہ اصل شی ایمان دے اسلام دوے مدرجہ بارحال دی صورت خلاصم دادا قبائح دا منافقین ناکار صفتون دا منافقین مختصر صورت دے اللہ رد منافقان و پدی کی اتلس ناکار صفات ذکر کی صورت اللہ مکمل دی لور کرے یہ واقعہ راغلی و خصوصی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وقت منافق سردار دا منافقین عبداللہ ابن ابی ابن سلول مدینہ کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا ہجرت نمخ کی مخی مدینہ کی مومنان وو دے سردار گنل شو ٹول چاپیر چ سورا خلق و اوس و حضرت دا برات لو او د سلامی بے کول دے بے قسم بادشاہ او د حکومت مدینے تا چکلا نبی علیہ الصلوۃ والسلام راغے نو بس دخو دا مناسب نگنلا چی دیر دل تراشی او دا دی عزت تی جوڑ شی او زما عزت تی خراب شی او بس دا طولا تمنا آغا بادشاہی و حکومت پا دی مدینی والا واری پٹ پٹ روانی شو روک لو یا وخ راغ چی کلمه وی مسلمان شو آغیبان دی زیم در خوشحال شداغنم عبداللہ لاول حباب و بیا پیغمبر علم عبداللہ کی خود او دب و تاغ سے حباب بھی بہر حال دو د مومنان و خلاف دا سے قسم منصوبی کو لی دا ترو سے پوری چانے دکھ لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا دا سے قسم خلق و نڈیر زیاد تکلیف یو خاص واقعہ رالا چی دا پاغی کیوی کچری منگا واپس لاړو نو پا منگی چی کم عزت مندی نو دا زلیل مد مدینی نو باسی او سا خبر نوریم بدی ردوی زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ راغی و نبی علیہ الصلوۃ والسلام تھے ہوئی ڈیرو کسانو پاغی بانے بدو مگنلو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پاغی بانے یقین نکو وی دے و نی پوشوے ہو خلک دے ہو او دا خو مشر سڑے دے او ڈیر زکر چی منافقو داغ جامع بدو صحیح مسلمانان ہوا خو پٹکے بے والی ہو چوغا بے چولی ہو تسبیح بے سروی ہو پستا به ویجر زمانی زبرگ خواگی پستی تا منافق سپتون داری را روان دیرو سوی صورت کی دا دی وجن نبی علیہ السلام و السلام لا نمان اللہ وچر برن جبریل علیہ السلام راغی و دا صورت نازل شو نو صحابہ و اکثر و اغی زید ابن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ لا خوشخبری وڑا خوشارت والا ورکو چه خوشحال شا خو صورت نازل شستا خبر بالکل صحیح ہوا صورت نازل شو ام دے بارہ کیو چھ دا منافقین و سردار او مشرو دا پیغمبر پا بارہ کی سویلیو دا مومنان پا بارہ کی سویلیو او سنگ مثالو نیوار کول مدینی والاو تیوی گورا تاسو دار کم دین رالو او تاسو ردل تمالو نوار کرو کورو نامو سر تقسیم کرو باغو نامو سر نیم کرو مال او دولت مو سره نیم کو میرے دی مثال خدا سے دے لکه وی خپل سپیسو رب کو چیو دی خوری او دا خبر پیغمبر تا ورسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پاغی بانی انتہائی خپا شو او خبر زلطا علا پریو تا چی صورت نازل شو بہر حال دا منافقینو قبائح و ناکار صفتنا دا صورت خلاصہ دا اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد دي بين شروق كلا شراشتا تا پیغمبر منافقان المنافقون جمع راوڑا نواز دا یو کار دا نو هر یو منافق چستا خوال راشی نو غب سوی قالوا وایدی نشهد منگا گواهی کو انکا لرسول اللہ یقیناً تو خامخا رسول دا اللہ سورة موکدہ جملہ وی چی دو مخاطب پاغی بانی خی یقین راشی چی سوک دا خبر اوری اگو یہ لکا بس قسم او خوڑو نشہدو انکا لرسول اللہ ان پاکی راغی و لام پاکی راغی او دل تفیل نشہدو دے منگا دا شہادت کو دا گواہی کو چی تا دا اللہ پیغمبری واللہ یعلم اللہ پویگی انک لرسولہ شیقنن تو خام خالق پیغمبری اللہ پہ علم کی خواہ داغا وقت نچے اللہ لا پیغمبر نو پیدا کری اللہ لا کائنات نو پیدا کری ام دا اللہ پہ علم کی داوچ زب محمد پیدا کم صلی اللہ علیہ وسلم او اغا با پدا سی قوم کی پیدا کم او داغا بدا دا سی پتونی اللہ خو علم بکل شئی ہر یو شے داغی نمخ کی اللہ تا پترا دا شی بکل دنیا ترازی ہر یو انسان اللہ تپتا ہو جی دا انسان بکل پیدا کی گی زمکا و اسمان اللہ تپتا ہو جی دا زمکا بکل پیدا کی گی اسمان خو اللہ پا علم کی نمخی نوا قبل وجود کل شی واللہ یشہدو اللہ گواہی کی ان المنافقین لکاذبون یقیناً منافقان خامخاری دروغجن پمینس کے پکی ہوئی واللہ یعلم انک لرسول دی خبر کی شک نشتا دم تا تا ہوئی چی تا دا اللہ پیغمبری خود چی دا خبر کولن دے پا دے پل خبر کی دروغجن دے دا کم جملے چی غبیلی دا غی کی خوشک نشتا چی انک لرسول اللہ ذکر پسی اللہ وی واللہ یعلم انک لرسول دا خبر دا شک بار دا چت زما لے گلے شو پیغمبری او منافقم دا وتا ت مخامخو چت دا اللہ پیغمبری خودے پر خپل خبر کی درو جند والله یشهد ان المنافقین لکاذبون خبر رد په خلی بانی یو شاندا او په خارج کې بل شاندا خبر رد په ځل کې یو شاندا په باطن کې او په ظاهر کې بل شاندا ناغه مطابق ته خارج ترن والله یشهد ان المنافقین لکاذبون الله وی درو جند اتخذوا ایمانهم جنتاً نگور پا دروغو باندے نشہد انک لرسول اللہ شہادت دا رسالت دا پیغمبر پا دروغو دا منافق دا ٹولونا رنبی صفت لکاذبون دا دین کذب روتا دروغ اللہ منافقینم جمع کو اور پسی کاذبونم جمع کو لام پہ داخل کو او اللہ یشہدو یو تاکید نہ دے اللہ وی درو جن دی درو جن نو دا دروغ ویل دا دو بل صفت درم اتخذو ایمانہم جنتن نیولی دی منافقانو قسم نخپل جنتن ڈالو پر ڈال سر انسان دا دشمن دا توری نزان ساتھی اگر دے تو پار استعمالی نو دے قسم اخری چی قسم اخری نو دا مخاطب دا یقین پیدا شی چی وگورا دا اللہ نمی واغست قسم اخور زو دا سنگ دا روغو ایما لکہ چی اگر پا اللہ بانی قسم اخور واللہ علتا یونی بی نشہد انکا لرسول اللہ نو قسم اخری او دا قسم پا دا روغو بانی اخری اتخذو ایمانہم جنتن دا قسم ڈالو گردو چې دا خلکو پہ یقین راشی دا یو دویم دا قسم ڈالو گردو ردی دا پارا چکا چرے دا قسم نخرما نو بیا خو اگی ما تا کافر ہوئی چې کافر ہوئی نو زما کورم لٹکی او زما باغم لٹکی او زما عزتم لٹکی لہذا دا قسم پا اللہ باندے ڈال گردو لے دے دا پارا جزان پہ ساتھی مال پہ ساتھی کور پہ ساتھی کافر او مشرک بده مومنان نسنگ بشکی آخو بشکی بده یو خبره باندې بس کلمه وی مسلمان شي راشي نو پیغمبر وی بس حسمو مني دماهم و اموالهم اغي زمان خپل ویني او خپل مالونه او خپل عزت او ابرو دا محفوظ کړی او ساتي که دا څه خو هغه پیغمبر او صحابو نه پری خود سر به دی و نو منافقو لچل ورته بس هغه په دروغ باندې قسم خورو چیزا مومنی مزا مسلمانی مزا تاسو مرگری مزا تاسو مایوینی نا پتی مانجا کی پینزا وقتا اتخذو ایمانهم جنتا فصدو عن سبیل اللہ نبن شود لاری دا اللہ نا اگا مشور حدیث کم مشمانو تا میاد چیزا منافق پو صفتونو کی یو صفت دارے چی کل دے خبر کی نو دروغ باوی نمخ کی خبر اکلا او اللہ دا غیر دکو سڑے دروغ باوی راغلے دے نہ منافقین سردار دے مہر دے او ڈے رزبر گیا دی گی او قسم خری پدے بانے جتا دا اللہ پیغمبر خود درو جن دے دغه سے رشتہ خبر خوبا ابلیس ام کولی خونو رغ دا ظالم فصدو عن سبیل اللہ قسم نے چکل دے وعدو کی ناغی کی بخلاف کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا بعض حدیثوں کے بعض روایتوں کی ردو بعض علامات خود لی تھوڑی نری ذکر کری بعض ذکر کری دا ابو هريره رضی اللہ تعالی عنہ روایت تی وی دا منافق نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ان للمنافقین علامات یعرفون بها دی منافقانو د پاره سنخې دی علامات تجدی پاغي سره پیجندیشي دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دراتون کی امت ته پاره جتا سو غره دوکان شې په دی باندې وی دا یو صفت دا دی چې کله راشي او تا ته سلام اچي نو وی تحیتهم لعنه د سلام بسی لعنته د دې څه مطلب دی بس خو راضی او تا سره یو ځکی کی او زم طلاقه دا منافق علامه ده چې خبره د خلینا دا غره وزي هم په کلی کې ټوکی سړی و هغه غر ته تللی وه خو له واپس را ته خرې ته مخکې وی دی ورپسې نو سړی یوې کوله نو چې د هغه خواله راغی نو وی طلاق کا ښه چارې بس هغه قلب در وی ورګس اپې پوه شو ځکه په ورتوکې ورته وی طلاق یعنی طلاقه وه دی به تا ته سو چې خبره کوي نو د خلې نه به سو داسې به لاره وځي پیغمبر وی تحیتهم لعنه یا به کنزل کوي یا به تا پلار به دې کنځي یا بس تا سو نور دغه ته کنزل کوي خو بس د خلې نه به سمه خبره نه راوځي لعنه مطلب دا دی او وطعامهم نهبه منافق سړی چې وی پېژني نو خوراک به سي لوټ مارو تاسو د غټو خلکو دا خوراکونه لیدلي دي چې تا مونږ خو لیدلي نه دي خو اورېدلي هم دي او کله کله په دې نټ کې وخی نو د هغې هغه خوراک لوټ مار دی خو چې ور خلاص شي پې که نه نو په میدان کې هغه هر څه تس نس شي دروج یو پله دانګي او غوښې بل پله دانګي او یو یو پله تختې بلې بل پله تختې پیغمبر وایي د منافق سړي خوراک که نه پېژني نو نه به هغه لوټ مار دی و غنیمتهم غلول او د دې غنیمت هغه غلول دی غلول څه معنا ته ځان له یو شی خاص کی ستاسو خیال نه دی زمونږ په دې ملک کې تاسو وګورئ چیرمینان ممبران چې کوم مقرر دي په زکاتونو باندې او د یتیمانانو د غریبانانو کونډرونو مسکینانو په هغه مال باندې چې د هغې دپاره روځي پتن لګي چې د څه نه روځي خو د حکومت نه روځي یا څه مشینان روځي یا یو شی یا بل شی نو دوی په هغې کې څه کوي څوره خیانت پکې کوي خپلو خپلوان هغې د مخکې نه ورته معلومي کله بار نه چې ته امداد راشي او په ملک یا پت راشي یا زلزله راشي یا طوفان راشي یا بل څه راشي دا غنیمت دی غنیمت پیغمبر وایي د هغې غنیمت چې نه ګوري تا ته یې پته نه لګي او ته ورته ګوري نو بس خیانت دی هغه لول له ځان له ور پکې څه خاص کړي ښه شی پکې ځان له د دې ملک نه څوره مال تللی وو چې کله زموږ په ملک زلزله راغلې وه او داسې پارې یو ملک یې دغسې خلق مسلمانان یو که دا نور یي نو خیانت خو بس د ټولو یو صفت ګرځېدلی دی دا صفت د منافق سي په حقیقت کې خو ښه شی به پکې ځان له واڼي او خپلو خپلوانو له به یې ورکي او غریبانانو له به داسې خیمه ورکړي چې هغه به ډودرېږي نه هغې ته نه هغې ځان له اوسې او خرڅې کړي ښې کمبلې ته اوسې او هغه خرڅې کړي یا په خپلو خپلوانو باندې تقسیم کړي غنیمتهم غلول لا یقربون المساجد الا حجرا پیغمبر وایي جوماتونو خواله نه راځي مګر ډېر کم کوزه منافق سړی هغه څه کوي په جومات باندې ځکه چې هغه په زړه نه کافر دی په ایمانه دی هغه که راځي چې تر مجبورۍ نه به راځي چې یاره اوس د جمعې وخت دی او دا ټول خلک ګوري نو راشه نو ته په کې هم ورشه نور د جومات خواله داسې په هله اسانه باندې نه ورځي د منافق صفت دا دی چې دیک الله یادی سورت براءه کې تیر شوي سورت توبه کې چې الله یادی خو ډېر زیات لګو ولې الله مؤمن مسلمان یادی او په دې کې خو ایمان شته نه لا یذکرون الله الا قلیلا مذبذبین بین ذلک سوره نساء کې تیر شو دا خو د نن خپل لارم خطا ده خپل دروازه ته هم خطا راځي زه په کوم سوره باندې تر وردن نکم لا اله الا الله ولا اله الا الله خپل کافر دی او بل طرف ته مؤمنان دي دی میم غربي او تل میغیم غربي دی تر ځان مسلمان جوړ کې او خپل غیتا منافق صفتنا سورت بقرہ کی مستاس و بیادی اللہ تفصیل سر ذکر کرو سورت نساء کی ام اللہ ذکر کرو نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی پا دی روایت کی چی دشپی و دا گوری نخوش بن باللیلی دشپی لرگی دی دبا پراتی زانا دو خبر ندی سخ بن بن نهار چی در وزی گوری نا شور و زک بجوری بس دا غد خبر و نبتا خبری نشکوری طالب وار ندر کئی او دشپی بیادو پتن لگی چرتا با دو پروت بهر حال اتخذوا ايمانهم جنتا دین ولی دی خپل قسمون ډال فصدوا عن سبيل الله نبن شود لار دالانا صدو کل متعدد ہے جو کل لازمی راضی بن شو لازمی معنی فصدوا بند کڑو ډیر خلق دلار دالانا یواز دانا هغه به تبلیغ کو د خپل خبر عبد الله ابن ابي ابن سلول او ځان له یو جمع جوړ کړی و ځان له یو خیمه لګولې او دنیا مخلوق به ترامات او فصدوا عن سبيل الله انهم سا ما كانوا يعملون يقينا دا منافقان سا بد ما كانوا يعملون اغا عمل جدي کوي دا فعل دم دي الله بدوي قسمونو نه ډال جوړ کو خلق دا الله د لارې نه من کړو دا الله د لارې نه پخپل من شو سبیر الله دین اسلام او قران د دې خالقو بالکل نور انهم سا ما كانوا يعملون ذالک بانهم امنوا دا پا دی وجہ چی دی ایمان ناوڑو سم کفرو او بے کفرو کر آمنو شہدت اخیر آغلیو ناس تو پیغمبر تاوتا ام تا کلمہ ہوا یا کلمہ ہوئی احکام دا شریعت سن سکول او سم کفرو اللہ وی بے کفرو کر فطبع علی قلوبهم نمہر والی شپز من رجیبانی فهم لا افقہون دار سرڑو پوئیگینا اللہ دا غیفو اے ختم کر فقہ پا دین کی او فقہ پا قرآن او پا دین اسلام باندے دا خود اللہ نعمت تے اللہ سے دا نعمت واغس ولی ذکر چی دو دا ایمان نٹوخی جوڑے کرے دے طرف تے ایمان راوڑو او اگر طرف تے کارون دا کفر شورو کرے وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ او کلا چوینی دی لرا تُعجبو کا اجسامهم خوشالی بتا لرا اجسامهم بدن ندی ندی بدن تا چو گورے انو خاک کلے پڑ کے بے والی سپینوک دا جامع بے چولی چوغا بے چولی تندی کے تندے بے سلولی پا دیزمہ کے بان نخو پا کخکاری تصویب و سرائی و ایدارا ایتاهم کلچوی نیدی لرا تعجبو کا اجساموهم نو تعجب کی با چیتا لرا اجساموهم بدنو نردی ورزیڑ بے دا صفتو نردی پا قرآن کی مشتا دا پا حدیثو کی مشتا چی منافق تاو گور نو بس تا بویگنی دا واز دراغ دا بدن نروزی یار خو پاگی کشتنا دغا صفت دو یهودو داغی وچی ملاو غبا دیر سور با غور زیر با نو دغا سی غور زیر با دا یا منافقانو حقیقت دا دوارو یو کلا چی تو تاو گوری نو خوشالی بتا لر اجسامو هم خاک پلسترگی بے توری کلی اتر بے لگولی او گیر بے خسو چوب دا پریخی ار وقت بے بانگز بو سری با لجیب تسپی بو سری چی تو تا گوری نو تب ویچی بس دبر نہ ملک را کچھ تعجبو کا اجسامو وین یقولو او کچھ ردی خبر کئی وینا کئی تسمع لقولهم نتبغ وقت دی وینا ردی تا چیغی کل خبر کنو دیر فصیح اللسان مثالو نبوی تا با پا خبر بانی مطمئن کئی پا خپل یقین بانی وردہ صفات مونگ نذکر کو اللہ ذکر اللہ چھ بدن تیو گوری تبو ایچ بس ہوتا خو ملک او چې خبره ووري وای چې را خو بس د لیکلو خبره ده نو اقوال زرین را شروع و ان یقول تسمع لقولهم کانهم خشب مسنده الله وی گویا کی دی لرګی دی او درولی شوی دیوال ته خشب جمع ده خشب او مسنده دیوال ته درولی شوی تکیا کړی شوی دا ولی ځکه دا لرګی کم لرګی چې زمیندار کور ته راوړو دیوال ته ودرو نو د دوبو دې کته سرته لاړی شي نو چې دا الټه کی ناغه بیا اوبه پکې ریبل طرف نه را روان شي دا فرنیچر کې پکار نه راځي دغه لرګی په آبادۍ کې پکار نه راځي ځکه هغه وچیږي نه نو دغه کور ته ورسته کې نو په لوګو بدل لاسترګې سریږي خو یو هغه لمبه نه کوي خوشب مسنده نو بس دا بیکار لرګی دی پر چې ډړې ته ودرولې یار دې د پاره چې دا وچی او یار دې د پاره چې د هسته کار نه دی ستې جوړیږي نه نو که معمولی غون ته باندې راغې نه جوړ کو نه کګیږي دغه منافق دی خوشب مسنده الله تشبیه ور کړی د دې منافقین او دغه بیکار لرګی سره چې دا په هیڅ کوم په کار نه راځي یحسبونا کل صیحتن علیهم گمان کئی دا ہر آواز دا ہر چغی پا دیبانی پا خلاف دا دیبانی وچی معمولی سو خبر راشی نو دی یو نار پیگی ځان سره د کور ملاسته خو خوب بل نه ور دی یاري نه چې اوس په ما بارکی چې ته سراشی او داسې به ومو پیغمبر با نو خبرو الله با آیات نازل کو صورت بنازل کو یحسبون کل صیحه علیه نو هر چغا او هر आवाज هغه د ځان خلاف ګني اهم العدو الله وی دا دشمنان دی کنه پیجنې فاحذرهم احتیاطک زان اساتر دینا زان اساتر لیتر دینا فاحذر خطاب پیغمبر تا دے پیغمبر دنیا نتل دے منافقین شتر پا دنیا کی دا اس خطاب تا تا دے چی دا منافق نگور زان اساتا فاحذرهم دا پا کلمہ دوکا نشی دا پا بانگ دوکا نشی دا دا پا منسونو او پا ذکرونو بان دوکا نشی ذکا عقیده و گورا نا آغا سلا پا اولیها و دا عقیده و گورا نا آغا سلا پا زیارتونو دا تی مشرک و تا مو آیا خید وی گزارا و سراو که دا پویگی نا نو تا خو پویگی کنا پندتا تا چه تاو تا مسئله اکنا کنا صرف پا دیبانی با پویگی یو سرائی با گناه کئی او دیوی تاو تا ما یادوا نا دا منکر ستاوی حاقشی چه پا دین که نشتا او پا دین که ما نده اللہ و داغ رسول خلق داغی نما نکرده نوی تاو تاو آیا ما خیر ده دیبا پا خپل سمشیتا تا با گوری نا پیغمبر وته وینا صحابه وته وینا چې مسلمانی کلمه دی وی را ده چې وسته ته شریعت ته پیغمبر و خوی نغیب کینو او مزبه وته شروع کو قران به وته شروع کو احکام شریعت به وته شروع کو چې دی فرایض او په خپل مراتب باندې پوش چې زبه د شپې سو کومه دروازه بس کومه صحابه او چې کله یو عمل شروع کړي د نبی نه دی پرې صحابه او چې کله گیره پریخه ده نبیه اوله گوته ندی بوده دی پیغمبر و تویده صحابه و چه کلا سنت شروع کردی ده نبیه ندی پریخه و تاریخ ده صحابه و که او چه دست حالت پا غیبان راقی چه را پاسه دو بنو یو عمل با ده غیبان کمزوره ده وجه پاتشه ده بهوشه ده وجه پاتشه کنین و غیب و یو عمل پریخه ده نبس اقا به سر ترسه و یحسبونا کل صیحت علیهم ده منافق ته و چه آواز کیگن دیوی گنی زمه سوه اللہ وی دقا دشمن دے فاحذرهم زانتے نہ ساتا سب کے وسر ہونے درے گی زکا اسے نہ چتا کہ منافقت راشی نہ منافق صفت سدے سستی زکا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر مشہور حدیث کی دام ویلو کہ لا یاتون الصلاۃ الا دبرن نہ ناراضی مانتا مگر ڈے رستو سورۃ نساء کی تیرشی ولا یاتون الصلاۃ الا وهم کسالا دین را دی منزه تا مگر دیر سوس بس. نو دی منافق نتزان ساتا زکا دا دین پا هر یو کار که ردو سوستی را. دا که دین شتا نا. نو تا پا زن سر بیدی نکی. پتا که بس کسالت پیدا کی. پتا که بس فقالت پیدا کی. تا بیار بستره نرا پاسه نا. ولی دا منافق سر ناسته. دا غصر روڑه خوڑه دیده. لحاظا منافق دا اللہ دا هر دشمن نسیوا ده. دا سر سلام کلام. دا سر ناستا. دا سر یو ځای کې ودرېدل دا نه دي په کار. فاحذرهم الله پیغمبر ته ځان ته نه وساته. پیغمبر ګوره دا الله پیغمبر و او الله غته وی دینه ګوره ځان وساته. قاتلهم الله دا جمله دا الله خیره ده او د چا د پاره ده؟ هم ضمیر د منافقینو ته راجع دی. قاتلهم الله تبارکی دی لره الله مونږ چې وایو که نه الله دې مړ کړي الله دې تباه کړي الله په خپله وي وی دا منافقان دے اللہ تبائی قاتلهم اللہ انا یوفکون دا کم طرف توارو لیشو اس اللہ پخپل اغی تخیری کی نمو خدا اغا مخلوقی چا اللہ و تخیری کی نو دا اللہ دا خیرہ با مونگ پتو مونگ با مبو چا اللہ ری تبائی انا یوفکون دا دی کم طرف توارو لیشو دا قرآن خوال نرادی دا پیغمبر خوال نرادی دا دین اسلام خوال نرادی دا توحید نلری لری تختی الٹا چ کم خلق د توحید او د سنت کار کئ دی به دقیق پی دی به لګی د شپې د ورځې دا کوشش وکړي چې ردی په خپل مشن کې کمزوري چې مونږه مخکې شو نو تر چا مرګره د یهودی ته د چا مرګره د شیا دغه دواړه بی دینه دي د یهودیانو د منافقانو او د شیاګانو نن په دنیا کې وګورم دا درې واړه یهودی رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې هم دا یو قاتلهم الله والله دې تبا کی ان یوفقو دا کوم طرف ته واړو لشو اذا جاءک المنافقون کلا چراشتا تا پیغمبر منافقان قالو وای بدی نشهدو منگا گواہی کو انک لرسول اللہ یقیناً تو خام خاد اللہ پیغمبر واللہ یعلم اللہ پوئیگی انک لرسولو یقیناً تو خام خاد اغا پیغمبر واللہ یشہدو اللہ گواہی کی ان المنافقین لکاذبون یقیناً منافقان دی خام خاد روغ جن اتخذو ایمانہم نیولیو دی قسمون اخپلو جنتاً ڈال فصدو عن سبیل اللہ نبنشو دلار دا اللہ نا بنشو یہ بنکر خلق دلار دا اللہ نا انہم سا آما کانو یعملون یقیناً دا منافقان بد دے غج دی کئی ذالک بے انہم آمنو دا پا دے وجہ چی دی ایمان نا وڑے و ثم کفرو بے کفرو کا فطبع على قلوبهم نمهر والش پذلن ردیبانی فهم لا يفقهون پس دین پوئی وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ أَوْ كَلَّ چُوِينِ دِيلَرَا تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ نُخُشَالِي بَتَالَرَا بَدَنُونَ رَدِي وَإِنْ يَقُولُوا أَوْ كَدِي أَوْ خَبَرَكَي تَسْمَعِ لِقَوْلِهِمْ نُغَقْ بَقْدِيْتَ وَيْنَا رَدِيْتَ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ گویا کہ دا لرگی دی ادرولی شوی دی والتا يحسبون كل صيحة عليهم گمان کی دا ہر آواز خلاف ددی باندے هم العدو دا دشمنان دی تاسو در طولو فحذرهم زانو ساتے ردینا او یری گئے ردینا قاتلهم اللہ تبارک دی لرا اللہ انا یوفکون دا کم طرف توارو لشو